السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کامیابی کا اصل مفہوم ہے ہی وہ جو اسلام بیان کرتا ہے، باقی تو سب غلط ہے. ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی مطلب ہے، باقی کسی کے پاس نہ صحیح علم ہے نہ صحیح مفہوم ہے. انسان اپنی عقل، علم، فہم، فراست کے ساتھ کتنی ہی بلند پرواز کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میرے بندو، تمہیں جو بھی علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا ہے. وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا، انسانوں کی سائنس ہو یا جانوروں کی سائنس ہو یا کائنات کی سائنس ہو، اس سب پر ایک آیت ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا، دیا گیا میں اشارہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے. علامہ صاحب نے خود نہیں لیا، اللہ نے دیا ہے. وما اوتی تم، جو تمہیں دیا گیا، تو جس نے دیا ہے وہ اللہ ہے. وہ کہتا ہے الا قلیلا، تھوڑا ہے. تھوڑے علم کے ساتھ اتنے بڑے مفہوم کو کیسے سمجھا جا سکے؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری اصل بتاتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ اے انسان، تو ظالم بھی بہت بڑا ہے اور جاہل بھی بہت بڑا ہے. چھوٹے درجے کا جاہل بھی نہیں، چھوٹے درجے کا ظالم بھی نہیں. ظالم بھی بہت بڑا ہے، جاہل بھی بہت بڑا ہے. تو میرے بھائیو، صحیح علم اللہ کا ہے. صحیح علم حاصل کرنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں: صحیح ہو، مکمل ہو، پورا ہو، بے خطا ہو. اس کے لیے چار صفات کا ہونا ضروری ہے. جس ذات کا علم کامل ہو، مکمل ہو، خطا سے پاک ہو، کمی زیادتی سے پاک ہو، ظلم سے، تعصب سے پاک ہو، اس کے لیے چار صفات کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ، اس کی ابتدا کوئی نہ ہو، وہ شروع سے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخر تک ہو، اس کی انتہا کوئی نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ وہ سب سے بلند ہو، تاکہ بلند سے بلند چیز بھی اس کی نظر میں ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے، چاہے وہ الیکٹران ہو یا نیوٹران ہو یا پروٹران ہو یا کوئی بھی اس سے بھی کم درجے کے اور کم حجم کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اس پر کھلی ہوئی ہوں، یہ چار صفات جس میں ہوں گی وہ یہ کہہ سکتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. جس میں یہ چار باتیں نہیں ہیں وہ یہ کہے میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ بڑا بیوقوف نظر آتا ہے. اور خاص طور پر انسان یہ کہے ہمیں سب پتہ ہے، بڑی نادانی کا بول ہے. تو یہ چار باتیں جب ہم ڈھونڈنے نکلے تو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اب اللہ اپنا خود پتہ بتاتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. لاہور والو تم پڑھو یا نہ پڑھو، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، وہ عزت والا، وہ حکمتوں والا. کیوں پڑتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے. کیوں پڑتی ہے؟ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت کے نظام چلاتا ہے. کسے موت دے دی اسے بچا نہ سکا، کسے زندگی دے دی اسے کوئی مار نہ سکا. چھری اس ابراہیم کے ہاتھ میں ہو یا چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب بچانے کا امر آتا ہے تو جیسے فرعون کی چھری موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، ایسے ہی خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کا کچھ نہ بگاڑ سکی جب اس نے بچانے کا ارادہ کیا. تو یحیی و یمیت، ساری کائنات اللہ کی کیوں تسبیح پڑتی ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر طاقتور. ساری کائنات اللہ کی تسبیح کیوں پڑتی ہے؟ اب وہ بات جو میں پہلے تھوڑا سا تمہیدن کہا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے. والآخر، وہ آخر ہے، وہ دی اینڈ سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے. والظاہر، بہت بلند ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں. والباطن، ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے، ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. تو جب وہ ذات جس کا نام اللہ ہے، جب وہ ان چار باتوں کا صفات کا مالک ہے، هو الاول ابتدا سے پاک، والآخر انتہا سے پاک، والظاہر سب سے بلند، والباطن سب سے چھپا ہوا ہر چیز پہ نظر رکھنے والا، جب وہ ایسا ہے تو اب اگلا دعویٰ ٹھیک ہے، وہو بکل شیئن علیم، ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے، ہر چیز کا علم تیرے اللہ کو ہے. اور کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس ذرے ذرے کا علم ہو، چونکہ باقی سب کہیں سے شروع ہوتے ہیں، کہیں جا کے وہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ایک اللہ ہے جو موت سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے. یہ کیا عجب صفت ہے آپ کے اور میرے رب کی. وجود تو ہے، ہمارا بھی وجود ہے. میں کوئی دو فٹ جگہ گھیر کے کھڑا ہوں، آپ تین چار فٹ جگہ گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ ایسی ذات ہے جو ابتدا انتہا سے پاک ہو کر ایسی لامحدود کہ شروع دیکھیں نظر نہ آئے، آخر دیکھیں نظر نہ آئے. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لا یحویہ مکان، میں لا مکان ہوں، کسی جگہ میں نہیں ہوں، لا مکان. ہمیں ماننا پڑتا ہے، عقل دم توڑتی ہے، کہتا لا یحویہ مکان، میرے لیے کوئی مکان نہیں. لا یشتمل علیہ الزمان، میں ماضی حال مستقبل سے پاک ہوں. تم پابند ہو ماضی کے، حال کے، مستقبل کے، جگہ کے، زمان کے، مکان کے. اللہ ہر ہر ہر عیب سے پاک ذات ہے. مکان مجبوری ہے نا، مجھے بقا کے لیے مکان چاہیے. اگر اللہ کے لیے بھی مکان ہو تو یہ مجبوری ہے، اور اللہ مجبوری سے پاک ہے. اللہ ہر ہر حاجت سے پاک ہے. قل ہو اللہ احد، قریش کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو باپ دادے کا سارا پتہ ہے، تیرے رب کا باپ دادا کون ہے؟ نسب بتاؤ، نسب. تو میرے رب نے میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل بھیجا، کہ میرے حبیب بتاؤ، قل ہو اللہ احد، کہو کہ وہ احد ہے. احد کا ترجمہ اکیلا نہیں ہے، ایک نہیں، وہ واحد ہے، واحد اکیلا، واحد ایک، احد قل ہو واللہ احد، احد کا فارسی میں ترجمہ بنتا ہے یکتا، جس کا مثل کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کے ساتھ دوسرا جڑ نہیں سکتا۔ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا پارٹنر کوئی نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں، احد صرف اللہ ہے۔ کہو میرے حبیب قل ہو واللہ احد، وہ احد، احد کیوں ہے، بے مثل کیوں ہے، یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ وہ بے نیاز کیوں ہے؟ اس لیے کہ لم یلد ولم یولد، تمہاری نیاز مندی، تمہاری ضرورت کہ تمہارے اوپر ماں باپ، تمہارے نیچے بیٹے بیٹیاں، تو تم تو اوپر والوں کے بھی محتاج ہو جب تم پیدا ہوتے ہو، اور نیچے والوں کو بھی محتاج ہو جب تم بوڑھے ہوتے ہو اور بڑھاپے کی حدود میں پاؤں رکھتے ہو، تو پھر تم اولاد کا آسرا سہارا ڈھونڈتے ہو۔ تو لہذا تمہیں نیاز مندی کے سوا چارہ نہیں ہے، اور تمہارا رب بے نیاز، بے نیاز کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر ماں باپ ہیں، نہ نیچے اولاد ہے، نہ دائیں بائیں اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ متخذ صاحبہ، بیوی سے پاک، ولا ولدا، بیٹے سے پاک، ما کان معاہ من الہ، اس کے مقابلے میں اور کوئی رب نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی اور ہوتا لفسدتا، پھر جیسے دو طاقتیں دنیا میں ٹکراتی ہیں، پھر دو رب آپس میں ٹکراتے، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بے خطا نظام، زمین کا فرش، آسمان کی چھت، چاند تاروں کی گردش، سورج کی آگ اور چاند کی ٹھنڈک، یہ ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ پیچھے احد ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے۔ ایک کے علاوہ ہوتا اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، تو پھر تم سنتے جیسے آج سنتے ہو، فلاں ملک نے چڑھائی کر دی، پھر تم سنتے آج اس رب نے دو آسمانوں پہ قبضہ کر لیا، آج پہلے رب نے قبضہ چھڑوا لیا، آج دوسرے رب نے پانچ آسمان پہ قبضہ کر لیا، آج دوسرے رب نے تین پہ قبضہ کر لیا۔ جب ایسا نہیں ہے، جب ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ احد ہی ہے، وہ احد ہی ہے، وہ صمد ہی ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے۔ جو ان صفات کا مالک ہو وہ اس دعوے میں سچا ہے۔ ولم یکن لہ کفواً احد، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی اللہ جیسا؟ رب المشرق والمغرب، مشرق بھی اس کا، مغرب بھی اس کا، رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین بھی اس کے، مغربین بھی اس کے، رب المشارق والمغارب، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، یہ سارا اس کا۔ له ما فی السماوات، آسمان بھی اس کے، وما فی الارض، زمین بھی اس کی، وما بینہما، خلا بھی اس کا، وما تحت الثرى، زمین کے نیچے تک بھی اس کا۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ مائک بیچ میں واسطہ ہے، یہ نہ ہو تو میرا زور سے بولنا بھی آپ تک نہ پہنچے، لیکن میرا آپ کا رب کہتا ہے مشرق پہ حاکم، مغرب پہ حاکم، آسمانوں کا بادشاہ، زمینوں کا بادشاہ، پانیوں کا بادشاہ، ہواؤں کا مالک، خزانوں کا مالک، پتے پھول کا مالک۔ ابھی وہ ہمارے عزیز نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نسخیقم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک دودھ کا قطرہ تو بنا کے دکھاؤ، گائے کو ذبح کر کے کہیں دودھ کا کوئی تھیلا تو دکھاؤ کہ یہ دودھ کی تھیلی پڑی ہوئی ہے، یہ چارہ گیا سبز، یہ بھوسا گیا خشک، اندر خون بنا ناپاک، گوبر بنا ناپاک، گوبر اور خون کی ناپاکی کے درمیان میں سے نسخیقم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ کون ہے جو چارے کو دودھ بناتا ہے، جو پانی کو دودھ بناتا ہے، یہ کون ہے جو پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں زہر بناتا ہے اور مکھی کے منہ میں شہد بناتا ہے اور ہرن کے منہ میں جا کے نافع بناتا ہے اور گائے کے منہ میں جا کے دودھ بناتا ہے اور درخت کی جڑ میں جا کر پھل بناتا ہے اور میرے پیٹ میں آ کر زندگی کا سامان بناتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک نہیں، الحی زندہ، القیوم قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم نیند سے پاک، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے امر کے بغیر کوئی دم نہ مار سکے، کوئی بول نہ سکے، کوئی زبان نہ کھول سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، مستقبل بھی، آخرت کا بھی، برزخ کا بھی، دنیا کا بھی، زمین کا بھی، ہوا کا بھی، فضا کا بھی، کائنات کا بھی، دن کا بھی، رات کا بھی، اندھیرے کا بھی، اجالا کا بھی، جنات کا علم، کائنات کا علم، چوپائے کا علم، دو پائے کا علم، اڑنے والوں کا علم، تیرنے والوں کا علم، رینگنے والوں کا علم، ڈسنے والوں کا علم، پھنکارنے والوں کا علم، دھاڑنے والوں کا علم، وعد کل وعد وعدہم عدا، ایک ایک چیز کو گنا ہوا، ناپا ہوا، تولا ہوا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے اور ہر چیز کو ناپ تول کے اتارا، پرکھا، دیکھا، نہ اندھیرا چھپا سکا، نہ اجالا ظاہر کر سکا، آسمان کی وسعتیں چھپا نہ سکی، زمین کی مٹی چھپا نہ سکی، کالے پانی، سمندروں کا کالا پانی چھپا نہ سکا، پہاڑوں کے غار چھپا نہ سکے، صحرا اسے چھپا نہ سکے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہیں اتنا ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا، تمہیں اتنا ہی دے گا جتنا وہ چاہے گا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تم اپنے رب کو کیا سمجھو گے؟ اس کی کرسی سمجھو کہ اس کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ آپ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ کرسی پر بیٹھتا نہیں ہے۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے جب ساری دنیا کا بیشتر حصہ فتح کیا، تخت بنوایا، 170 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 53 من 23 سیر اس پہ سونا لگوایا، 140,000 چاندی کی میخیں گاڑی، 1223 من ان کا مجموعی وزن تھا، اور اس کے اوپر 2.5 من کا وزنی تاج جو ایک زنجیر کے ساتھ لٹکا رہتا تھا، اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، یہ بتانے کے لیے میں بڑا بادشاہ ہوں، میرا تخت دیکھو، 170 ہاتھ لمبا ہے، 110 ہاتھ چوڑا ہے۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ تخت اٹھ کے مدینے آیا، اور اس کے باغ و بہار کے قالین مدینے آئے، حضرت عمر نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا رکھا جائے، یادگار نشانیاں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ عیاشی کی نشانیاں ہیں، مسلمان عیاش نہیں ہوتے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے پہ عمل فرمایا، اور سارے قالین کے بھی ٹکڑے کر دیے، تخت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ اپنی ہیبت کو بتانے کے لیے تخت بچھا رہا ہے، اور بتا رہا ہے دیکھو میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، تمہارا رب کہہ رہا وسع کرسیہ السماوات والارض، دیکھو تمہارا رب کتنا بڑا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں، بیٹھنے سے پاک، کھڑا ہونے سے پاک، حرکت و سکون سے پاک، نیند اونگ تھکن تھکاوٹ سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، غفلت سے پاک، جہالت سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، تعصب سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اونگنے سے پاک، ظلم سے پاک، ذوق سے پاک، آجزی سے پاک۔ جب ہر عیب نکل جاتا ہے، ہر عیب نکلتا ہے، ساری کائنات بھائیو بہنوں اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سارے سمندر سیاہی بناؤ، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر اپنے رب کی تعریف شروع کرو۔ میں تو 15 منٹ ہو گئے اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں کیا، میری ہستی کیا، میری اوقات کیا؟ آپ قرآن کی مثال سنو کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، پھر تم ساری دنیا کے انسان بھی، جنات بھی، جو مر گئے قبروں سے نکالو، جو عالم ارواح میں ہیں انہیں زمین پر اتارو، پھر آسمان کے فرشتوں کو اتارو، جبریل میکائیل کو اتارو، اسرائیل اسرافیل کو اتارو، اور عرش کے فرشتوں کو اتارو، انہیں قلم پکڑاؤ، انہیں کاغذ پکڑاؤ، اور سمندر کی سیاہی ان کے آگے کرو، کہا بھائی لکھو اللہ کیسا ہے، لکھو اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے لکھو. اب وہ لکھنا شروع کریں، اب انسانوں کا علم تھوڑا، اس سے زیادہ فرشتوں کا، اس سے زیادہ مقرب فرشتوں کا، اس سے زیادہ جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل کا، اور ان سے زیادہ نبیوں کا، اور نبیوں سے زیادہ رسولوں کا، اور رسولوں سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا اس کی مثال ہے صحرا کی. ذرے اور صحرا میں کیا نسبت ہے؟ سارے آ جاؤ، آ جاؤ، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھو، اور سب قلم پکڑو، اور سب کاغذ لاؤ، اور سب لکھو، اور فصاحت کے جوہر دکھاؤ، بلاغت کی آخری حدیں پار کر جاؤ. کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. میرے بندو، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے اور سمندر لے کر آؤ، چاہے اتنے اور قلم لے کر آؤ، اتنے اور کاغذ لے کر آؤ. اللہ کا علم سچا اور حقیقی اور بے خطا. کامیابی کا مفہوم مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہی ہے جو میرا اللہ بتاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ میرا بنانے والا ہے کون، اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس چاہت کو پا لینا اصل کامیابی ہے. ایک عام مفہوم کامیابی کا کیا ہے؟ مقصد کو پا لینا کامیابی ہے. ابھی آپ لوگ پڑھ رہے ہو تو آپ کے سامنے ایک مقصد ہے، پاس ہو جائیں، ڈگری مل جائے. اب ایک منزل یہ ہے، پھر جب آپ ڈگری لے لو گے نا، پھر اس سے اگلا آپ کا مقصد آ جائے گا، اب مجھے جاب مل جائے، مجھے نوکری مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے. جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر آپ کا مقصد بن جائے گا میری شادی ہو جائے، میری شادی ہو جائے. جب شادی ہو جائے گی پھر آپ کا مقصد بن جائے گا کہ میری زندگی، میرے گھر کا پہیا گھومنا شروع ہو جائے، اور میرے خرچے پورے ہوں، میرے وافر میرے پاس کمائی ہو. پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو پھر مقصد بن جائے گا، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ اولاد دے، یا اللہ اولاد دے. اب یہ ہر سٹیج پر آ کر منزلیں اور مقاصد بدلتے چلے جا رہے ہیں، بدلتے چلے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی مقصد نہیں ہے، ان میں سے ایک چیز کے پا لینے کا نام کامیابی نہیں ہے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، جو میرے اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب. اور جس نے دنیا کو پایا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، اچھوں کو بھی دوں گا، بروں کو بھی دوں گا، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، سب کو دوں گا. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ عزت اور یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے ہر قسم کے حالات لائے گا، اور پھر منزل اللہ ہے. میرے عزیزو، اس کو اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے کہ منزل اللہ ہے. جہنم سے بچا اور جنت میں گیا کامیاب. جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ ایک آیت اور ملائیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ ایک بڑی بلند کامیابیوں کا مالک بن گیا، یہ کامیاب ہو گیا. اس کے برعکس ناکام کون ہے؟ ناکام کون ہے؟ جو فیل ہو گیا، جسے روٹی نہ ملی، جس کو زندگی میں کوئی سہولت نہ ملی. نہیں نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے قل قل، بتاؤ، یہ لاہور والوں کو بتاؤ، ان الخاسرین، ان الخاسرین، یقیناً ناکام لوگ، یقیناً ناکام لوگ. کون سے مرد، کون سی عورتیں؟ الذین خسروا انفسهم و وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون لوگ ناکام ہیں، کون لوگ ناکام ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہوئے. وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ، ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے پردے ہوں گے. ذَلَكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَ، یہ وہ ناکامی ہے جس سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. یا عباد، میرے بندو، لاہور والو، فتقون، ڈر جاؤ نا، ڈر جاؤ، اصل علم لاؤ. اصل علم یہ تو تجربے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ تجربات ہیں، انسانی عقل کا نچوڑ ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ ٹھیک ہیں، سب عارضی ہیں، کوئی پائیدار نہیں ہے. اللہ کا علم کامل اور اکمل اور خطا سے پاک وہ مجھے، آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو بتا رہا ہے، جہنم سے بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ تم کامیاب ہو. اچھا، اور دنیا بھی تو اچھی چاہیے، صرف جنت ملے تو گزارا نہیں ہے، صرف جنت ملے تو گزارا نہیں ہے. تو ایک اور آیت ساتھ جوڑ دو، من عمل صالحا من ذکر او انثى. ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں جنت کے وعدے کرے، ہمارا دین وہ ہے جو ماں کی گود میں سے شروع ہو کر قبر کی گود اور وہاں سے لے کر جنت تک کے ہمیں کامیابیوں کے سنہرے اصول بتاتا ہے، راستے اور طریقے بتاتا ہے. میرے نبی نے کہا، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں. میرے اللہ کا فرمان سنو، من عمل صالحا، میرے بندو بندیو، ایک کام کر لو، ایک کام کہ اپنی زندگی میں میری نافرمانی نکال دو، میرے حبیب کی نافرمانی نکال دو، میرے اور میرے حبیب کے غلام بنو، پھر میں کیا کروں گا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، عورت ہو یا مرد ہو، وہو مومن، ایمان شرط ہے، نیکی تب نفع دیتی ہے جب ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو آخرت میں نیکی نفع نہیں دے گی. آخرت میں نیکی تب نفع دے گی جب ایمان بھی ہو، جب ہاتھ میں محمدی پاسپورٹ ہو تو تب جا کر وہاں نیکی قبول ہوگی اور انسان کامیابی سے ہم کنار ہوگا. تو میں کیا کروں گا؟ فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو میں لاہور میں بڑی اعلی زندگی دوں گا، صرف جنت نہیں، فَلَنُحْيَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، تمہیں بڑی اعلی زندگی دوں گا. کہاں؟ پاکستان میں، کہاں؟ لاہور میں، کہاں؟ ہند میں، سندھ میں، ہر جگہ. اور پھر کیا کروں گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ کچھ دوں گا کہ تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تمہیں موت سے آزاد کر دوں گا، بڑھاپے سے آزاد کر دوں گا، بیماری سے آزاد کر دوں گا، پیشاب پخانے سے آزاد کر دوں گا، بیماریوں سے نجات دے دوں گا، نفرت، لڑائی، قتل و غارت سے نجات دے دوں گا، اور تمہیں دار السلام میں پہنچاؤں گا، جہاں رہو گے ہمیشہ موت نہ ہوگی، جوانی دیکھو گے بڑھاپا نہ ہوگا، صحت دیکھو گے بیماری نہ ہوگی، محبتیں دیکھو گے نفرت و عداوت نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے تمہیں اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ نسخہ میرا نبی لے کر آیا ہے. ہم مغرب سے متاثر نسل ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے، یہ انسانی، ہماری نہیں، انسانی کمزوری ہے کہ انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے، انسان طاقتور کا اثر لیتا ہے. پچھلے 100 سال سے مغرب دنیا پہ حکمران ہے، اس کا جھوٹ بھی ہم سچ مانتے ہیں، اس کا غلط بھی ہم سچ مانتے ہیں، اس کی بکواس بھی ہم یسر کر کے مانتے ہیں. یہی دنیا کی تاریخ ہے، کمزور طاقتور کے آگے جھکتا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگتا، اس کی طاقت ہی اس کی دلیل ہوتی ہے. تو ہم مغرب سے متاثر لوگ ہیں، مغرب کی تہذیب سے متاثر لوگ ہیں، مغرب ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور قرآن اور میرے نبی کے فرمان اور ان کی سچائی وہ ذہنوں سے محو ہو چکی ہے. نہ ماں باپ نے بٹھائی، نہ اسکول نے بٹھائی، نہ کالج نے بٹھائی، نہ یونیورسٹی نے بٹھائی، ہم صرف ضرورتوں کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں. ہاں ہاں،